месяцаў на мінах. Вы на хвалях радыё «Свабода». У пражскай студыі Алена Радкевіч. Былыя палітвязні пасля вызвалення мусяць стаць у міліцыі на прафілактычны ўлік. Курсы даляра і еўра сёння зноў паставілі рэкорды. Місію АБСЕ на выбарах адчуліць французскі дыпламат Жак Фор. Пра гэта да іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Прэзідэнт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Ан Брасэр выказала задавальненне з нагоды вызвалення беларускіх палітвязняў і заклікала беларускія ўлады зрабіць наступныя крокі ў бок выканання стандартаў Рады Еўропы. Я вельмі задаволеная, што тых шасцярых вызвалілі, але нягледзячы на гэта, у Беларусі застаюцца сістэмныя праблемы і застаюцца іншыя ў турме. Ніхто не павінен знаходзіцца ў турме па палітычных прычынах або па прычынах, звязаных са свабодай выказвання. А гэта ўвесь час мае месца. Гэты крок можа быць звязаны з надыходзячымі выбарамі, але ён быў зроблены ў правільным кірунку. Мы павінны працягваць размову з беларускімі ўладамі і пераканаць рэжым зрабіць далейшыя крокі, каб Беларусь магла стаць сябрам Рады Еўропы. Больш поўнае інтэрв'ю з Ан Брасэр у нашай далейшай праграме. Былыя палітвязні пасля вызвалення мусяць з'явіцца ў органы міліцыі па месцы жыхарства, каб стаць на прафілактычны ўлік. Былы гомельскі палітвязень Юрый Рубцоў, вызвалены з бабруйскай папраўчай калоніі паводле ўказу аб памілаванні 6 палітвязняў, стаў на прафілактычны нагляд у крымінальна-выканаўчай інспекцыі аддзелу ўнутраных спраў адміністрацыі савецкага раёну Гомеля. Стал на профилактический учет милиции. Буду жить, как и все живут люди в нашей краине. Только ко мне будет более пристальное внимание по сравнению с остальными членами нашего общества. Я могу ездить в любой город, в любую краину. На Марс, на Юпитер. Але не больше месяца. Если больше месяца, я должен их предупредить об этом. Буду отсутствовать больше месяца. И где я в этот час буду жить? В каком городе, по какому адресу? Мне в какой-то степени оскорбительный, но я же не могу сказать, что я не буду придерживаться этих умов. Наша вся краина под наглядом. И на профилактичном, и на другим нагляде. У нас нагляд идет и на праце, и в турме, и на воле. У нас один великий благ. Юрый Рубцоў быў пакараны 1,5 гадамі хіміі за абразу суддзі, які судзіў яго за майку Лукашэнка сыходзь, а потым атрымаў 2 гады калоніі строгага рэжыму за ўхіленне ад адбыцця пакарання. Інтэрв'ю з ім, а таксама дэталі прафілактычнага ўліку іншых былых палітвязняў у праграме пазней. Паўночна-каўказскі акруговы ваенны суд у Ростове-на-Доне прызначыў украінскаму рэжысэру Алегу Сянцову пакаранне ў выглядзе 20 гадоў калоніі строгага рэжыму. Суд прызнаў Алега Сянцова вінаватым у стварэнні тэрарыстычнай супольнасці і ў кіраванні ёю. Палітычнаму актывісту Аляксандру Кольчанку, які таксама быў абвінавачаны ў гэтай справе, прысудзілі 10 гадоў пазбаўлення волі. Пасля абвяшчэння прысуду Сянцоў і Кольчанка хорам заспявалі гімн Украіны, скончыўшы яго словамі: «Слава Украіне, героям слава». Сянцова і Кольчанку затрымалі супрацоўнікі ФСБ ў траўні 2014 году у анексаваным Расіі Крыме. Паводле версіі ФСБ, іх наймэтай было ўчыніць вясной 2014 году дыверсійна-тэрарыстычныя акты ў Сімферополі, Севастополі і Ялце. Сянцова і Кольчанка сваю віну адмаўляюць. Прэзідэнты Украіны, Францыі і канцлер Нямеччыны сустрэліся ў Берліне. Па выніках перамоваў яны заявілі, што выступаюць за няўхільнае выкананне мінскіх дамоўленасцяў у поўным аб'ёме. Палітыкі адзначылі, што само выкананне мінскіх дамоўленасцяў – адзіная магчымасць выйсці з крызісу на ўсходзе Украіны. Сярод такіх абавязковых пунктаў мінскіх дамоўленасцяў яны называлі захаванне рэжыму спынення агню і адводу цяжкіх узбраенняў, вызваленне закладнікаў, рашэнне гуманітарных праблемаў насельніцтва акупаваных тэрыторыяў. Чаму сустрэча адбылася не ў поўным нарманскім фармаце? Радыё «Свабода» запытала ў кіеўскага палітолага Віктара Каспрука. Можливо, розглядалось питання, яке ставила Польща, що мають долучати до цих переговорів країни, які є сусідами України і які зацікавлені у вирішенні позитивному цього питання, тобто, щоб нести російську агресію. Скоріше всього, також розглядалось питання агресії можливої Росії проти країн Балтії і фактично відкриття другого фронту, так би мовити, пресування колишніх радянських республік. І я думаю, що з іншого боку, це ще є висока рівень довіри до українського керівництва, і таким чином було показано Росії і іншим країнам світу, що Україна має підтримку, що з її інтересами рахуються, і що вона не залишиться один на один з Росією. Сказав у інтерв'ю «Свободі» київський політолог Віктор Каспрук. Година дня на «Свободі». Углиб події. Ближе до героїв. Більш про тенденції. Президент Парламентской ассамблеи Рады Европы Ан Брассер выказала задовольнение с нагоды вызволения белорусских политвязнев и закликала белорусские улады зарабить наступные кроки у бок выканания стандартов Рады Европы. Радио «Свобода» запыталася у Ан Брассер, ці може быть поставленная на парадок дня у оглядной будучине пытання вертання Беларуси у Раду Европы. Пакуль у Беларусі будзе выконвацца смяротнае пакаранне, мы не пагодзімся ўзняць гэтае пытанне. Першым крокам павінен стаць мараторый на выкананне пакарання смерцю. Я горача заклікаю беларускія ўлады зрабіць гэты першы крок на шляху да адмены смяротнага пакарання. «Свобода» зауважила, что шмат кто в Беларуси боится, что при теперешней геополитической ситуации, российской агрессии в Украине и потребе утримания приоритета у европейской безопасности, керуники Европы могут приплющить в очи на правы человека у Беларуси. На это Ан Брассер реагует так. «Мы никогда не заплющим в очи на питание правов человека. Нельга спалучаць правы чалавека з іншымі пытаннямі, нельга гандляваць правамі чалавека дзеля вырашэння іншых пытанняў. Якраз таму Рада Еўропы з'яўляецца такой важнай арганізацыяй, бо яна займаецца выключна пытаннямі правоў чалавека і дэмакратыі. Мы не займаемся эканамічнымі пытаннямі, і пытанні бяспекі таксама не ўваходзяць у наш мандат. Таму мы можам пра сябе сказаць з большым правам, чым хто іншы, што мы з'яўляемся абаронцамі правоў чалавека». Ан Брассер сёння была ў бібліятэцы Вацлава Гаўла ў Празе, дзе абвясцілі тры кандыдатуры да сёлетняй праваабарончай прэміі Вацлава Гаўла. Імі сталі расійская праваабаронца Людміла Алексеева ды дзве арганізацыі – Балканская моладзевая ініцыятыва і арганізацыя ауганскіх жанчын. Гэтая прэмія, якую дае парламенцкая асамблея Рады Еўропы ў партнерстве з бібліятэкай Вацлава Гаўла і фондам «Хартыя 77», прысуджаецца грамадскаму актывісту або недзяржаўнай арганізацыі за заслугі ў праваабарончым руху. Першую прэмію Вацлава Гаўла ў 2013 годзе атрымаў беларускі праваабаронца Алес Бяляцкі, а другую – азербайджанскі праваабаронца Анар Мамедлі. Беларускія палітвязні пасля вызвалення мусяць з'явіцца ў органы міліцыі па месцы жыхарства, каб стаць на прафілактычны ўлік. Пра гэта іх папярэдзілі ў месцах зняволення, калі давалі даведку аб вызваленні. Зараз на сувязі мой калега Алег Груздзіловіч. Алег, дык ці сталі на ўлік Мікалай Статкевіч, Юры Рубцоў, Ігар Лінєвіч, Мікалай Дзядок, Яўген Васьковіч і Артём Пракапенка? Так, з большага вось уже усе на уліку, акрамя Мікалая Дзядка, якого, калі вызвалялі нават і не папярэдзілі, што ён мусіць стаць на улік, ну вось як мне патлумачыў Ігар Лінєвіч, гэта відаць за таго, што Мікалай Дзядок адбываў апошняе пакаранне не цяжкае, яму дадалі год за дысцыплінарныя парушэнні, а гэта не лічыцца цяжкім артыкулам, таму і магчыма яго ўвогуле на улік не паставіць. Усе астатнія ўжо сталі сёння, учора вось я толькі што сазваніваўся з Яўгенам Васьковічам, ён якраз выйшаў з міліцыі. Уже вядома, што Мікалай Статкевіч мае 8 год прафілактычнага уліку, а Ігар Алінєвіч, Артём Пракапенка і Яўген Васькович мають по 5 год. Юрий Рубцов має 2 роки профілактичного уліку. Олег, а чому вони отримали такі різні терміни цього уліку? Ну, оказывается, гэта тлумачыцца цяжкасцю злачынства, якое яны нібыта зрабілі. Вось, як патлумачыла Марына Дамовіч, тое, што Мікалай Статкевіч мае аж 8 гадоў, гэта якраз тлумачыцца тым, што ён быў абвінавачаны ў цяжкім злачынстве, па арганізацыі вулічных беспарадкаў, і цягам тых 8 гадоў з яго судзімасць не будзе знятая. Давайте паслухаем саму Марыну Адамовіч. Учора мы былі у Раусе, дзе пацвердзілі, што на ім усталяваны прафілактычны нагляд. На 8 год на час судзімасці, на час зняцця судзімасці. Ну і што сказалі, што там мажліва праз 4 гады вяртацца ў суд, што як это при якім-то этих там поводинах, либо перегляд терминов. Ну, то бок это означает одну простую речь, что на 8 год за им захованная судимость. То бок это вызволение, такое вызволением назвать нельзя. Попереджили, что коли 3 любых административных порушений, ну, например, дорогу перешел, не там, хуткость перевысил, на протягу года, то будет проведено превентивный нагляд. Мы чулі жонку Мікулы Статкевіча Марыну Адамовіч. Алег, ну мы ведаем ужо, што былыя палітвязні атрымалі так званы прафілактычны ўлік. Іншым давалі раней яшчэ і прэвентыўны нагляд. Я думаю, што многія нашы слухачы не так ужо абазнаныя ў гэтых юрыдычных тэрмінах. Чым, у чым адрозненне гэтых мераў? Да, вы добра заўважылі, што якраз от папярэдне давалі прэвентыўны нагляд, і зараз журналісты высвятляюць, чым тут розніца, вось то, што мне ўдалося даведацца. Ну, найперш гэта тое, што падчас прэвентыўнага нагляду на чалавека больш абмежаванняў накладаецца, да яго можа ў любы момант прыйсці міліцыя, каб праверыць, дзе ён знаходзіцца. Звычайна на яго накладаецца абмежаванне ў знаходжанні па-за домам, звычайна ноччу. Плюс на яго могуць быць накладзены такія абмежаванні, як немагчымасць знаходзіцца на масавых мерапрыемствах ці там у месцах, дзе распіваюць спіртное, вось пад такое падпаў, напрыклад, Павел Вінаградаў, а пад першае абмежаванне падпаў калісьці Васіль Парфянкоў і нават атрымаў рэальны тэрмін прафілактычнага уліку. Гэта такая мяккая дастаткова форма, яна прадугледжвае адзінае фактычна абмежаванне, гэта калі чалавек мяняе месца жыхарства ці з'язджае са свайго месца жыхарства больш як на месяц, ён мусіць праінфармаваць міліцыю. Але заўважу, што ўсіх, от, хто зараз пастаўлены на гэты улік, усіх былых палітвязняў папярэдзілі, што калі ў іх цягам году будет 3 адміністрацыйных парушэнні. Вось Марына Адамовіч так і казала, што любое, самае незначнае, перавысіў нават хуткасць на аўтамабілі. Вось 3 такіх парушэнні могуць прывесці да таго, што ўжо з уліку ты атрымаеш нагляд, а гэта ўжо пэўныя абмежаванні. Я дзякую Алегу Груздзіловічу. Нямецкі палітолог Юрг Форбрых лічыць, што гэтым разам Еўропа не павінна наступаць на тыя самыя граблі ды ісці на саступкі Лукашэнку толькі з-за вызвалення палітычных вязняў перад выбарамі. Зняволенне палітычных апанентаў для Лукашэнкі ніколі не было выключна спосабам прымусіць замаўчаць яго крытыкаў, піша Форбрых. Хутчэй за ўсё, яно кожны раз служыла валютай у яго дачыненнях з еўразвязам. Кожны раз, калі патрабаваліся цяплейшыя адносіны з Захадам, Лукашэнка вызваляў палітвязняў. Гэта звычайна адбываецца, калі спонсар Лукашэнкі, Расія, павялічвае свой палітычны ціск або памяншае фінансаванне. Гэтак было пасля 2008 году, калі вайна Расіі супраць Грузіі недвухсэнсоўна выявіла рэваншызм Крамля, патэнцыйную пагрозу для беларускай дзяржаўнасці. Гэтак было і тады, калі сусветны фінансавы крызіс давёў Беларусь да цяжкага эканамічнага становішча. Лукашэнка вызваліў 3 палітвязняў і ў выніку атрымаў шчодрыя міжнародныя крэдыты і запрашэнне далучыцца да ініцыятывы ўсходняга партнерства. Сёння сітуацыя на дзіва падобная, піша Юрг Форбрых. У геапалітычным плане вайна Расіі супраць Украіны паказала крышталёва ясна, наколькі далёка Крэмль можа пайсці дзеля замацавання сваёй сферы ўплыву ў постсавецкай прасторы. Каб гарантаваць сабе хоць крыху больш бяспекі, Лукашэнка адчайна імкнецца аднавіць супрацоўніцтва з Еўропай пасля многіх гадоў ізаляцыі. Таму яго дыпламаты былі адпраўлены ў сталіцы Еўразвязу з паведамленнем, што улічваючы паводзіны Пуціна, Лукашэнка сапраўды з'яўляецца меншым злом. Эканамічна Беларусь моцна пацярпела ад вострага спаду ў Расіі і Украіне, яе першым і трэцім па значнасці гандлёвых партнерах. Між тым у Расіі паменшылі ахвота і, мабыць, сродкі, каб падтрымаць Беларусь фінансава. Пры адсутнасці іншых крыніцаў Беларусь ліхаманкава шукае наяўных грошай на Захадзе. Гэта, аднак, патрабуе пакласці канец палітычнай ізаляцыі краіны. Лукашэнку турбуюць звычайныя беларусы, якім ён раней істотна павышаў зарплату напярэдадні выбараў, а цяпер не можа гэтага зрабіць з-за пусткі ў дзяржаўнай скарбніцы. Замест гэтага Лукашэнка падае сябе беларускаму грамадству ў якасці адзінага гаранта незалежнасці і стабільнасці. Карацей, ён зноў чакае ад захаду зычлівасці і грошай, піша Йорг Форбрых. Ён нагадвае, чым скончыліся ранейшыя спробы еўразвязы ўзаемадзеяння з беларускім рэжымам, якія парады ён пры гэтым дае еўразвязу. Пра гэта мы пагаворым пазней. А зараз першае інтэрв'ю, якое былы гомельскі палітвязень Юры Рубцоў даў свабодзе пасля вызвалення. Былы гомельскі палітвязень, вызвалены з бабруйскай папраўчай калоніі, паводле указу аб памілаванні стаў на прафілактычны нагляд. Вызваленне з бабруйскай калоніі было для Юры Рубцова вялікай неспадзяванкай. Я знаходзіўся ў ШИЗО, калі да мяне зайшлі ў камеру, сказалі, што я должен сабраць свае вещи і выйти з камеры. Я, значит, поставил себе задачу, калі я там знаходзіўся, нічога ў іх не пытаць, нічога ў іх не прасіць. Ну і сабраў вещи. Вышел с камеры, куда меня ведут, я не ведал. Пытаться я не пытал. Ось. Меня повели не у казарму, а на КПП. И вот это было для меня вельми нечакано. Там на КПП находятся мои речи. Мне предложили снять одежу тренную и одеть свою штатскую. Вот тут я понял, что что-то сдарилось. Либо меня куда-то вывезут, либо меня освобождают. Когда я переоделся, мне потребовали, чтобы я проверил все речи со мною. Я проверил, речи были все. И вот тогда меня уже вывели на выезд с тюрьмы, и вот там уже обвестили о том, что вышел указ о моем помиловании. Знаете, еще некий сейчас даже думал, что может это якийсь небус под манти, что. Однако, когда мне предложили уже покинуть здание тюрьмы, подогнали машину, которую я повинен был сесть, чтобы меня вывезти на вокзал, дали мне билет на тягник. Но тогда я понял, что действительно меня отпускают. Ну и на машине меня повесили на чыгуначный вокзал в Бобруйску. Посадили меня в вагон, и я поехал до дома. Влада использует и следчие изоляторы, и поправчие колонки, воспитывает рабов из людей. Рабов, которые должны бояться любого замечания, любого сотрудника. Для меня немыслимо было, когда подполковник заскакивал в помещение, а люди только поступили в эту бомбрусскую колонию, они еще не ведают, что робить, как. И вот этот подполковник сразу, когда взлетел, почему не встаете? Это меня шокировало. Я упал на колени и говорю, молитесь Господу Богу, який заявился перед вами. Вот это вывело подполковника себя, он на меня верил. Не обиделся, и он меня сразу же в ШИЗО, только за то, что стал перед ним на колени, высмеял его за его поводины. А ШИЗО – это не камера, а знов – туалет. Человека сажают в туалет, где его примушают есть, где его примушают чистить этот туалет. Не снабдил ниякими сродками для того, чтобы чистить. Не было никакой ни эйфории, ни какой-то ни радости, ничего. Бо я ведал, что я всю жизнь сидел-то ни за что. Ну, сидел ни за что, выпустили. Покрыл меня вельми. Это то, что помилование. Не признание моей правоты, а помилование. А помилование, даже никто не заикался, чтобы я писал. Кто даже не просил меня об этом. Они отлично ведали, что я никого ли не просить не буду. Помилование ни с того, ни с сего. С чем оно связано? Здесь можно только предполагать. Ведать мы не будем. Об этом ведать будет только один человек. Хотя я вельми рад встреч с семьей. Вельми рад тому, что я нахожусь для родных своих близких. Вельми рад сейчас с внуками учора день провозился. Я этому рад. Але у меня засталося какое-то неприятное чувство из-за помилования. Мне это не подобается. Мне вельми не подобался ответ нашего президента, який сказал, что то, что я зробил эту надпись, является аморальным безнравственным поступком. Ну, куды больше аморальным безнравственным поступком является поступки президента, який в пятый, в шестый раз собирается становиться президентом. Это больше аморально и безнравственно, чем то, что зробил я. Сказаў Юры Рубцоў у інтэрв'ю нашаму карэспандэнту. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам. Президент Андрей Спинска. Лукашенко продолжает свои преступления против нас. Опять обесценил за полдня доллар на 1000 и евро тоже. Ну куда уже? Такими темпами люди уже возмущены до предела. Я не думаю, что уже к выборам как-то ситуация, чем это грозит. Люди возмущены, просто не успевают зарабатывать деньги, которые Лукашенко сразу же забирает. То есть уже невозможно стало заработать у нас в Беларуси денег. Все Лукашенко забирает. Ну и что, как жить? Кто это объяснит? Это еще до выборов такой беспредел творится, а после выборов вообще 1100, наверное, будет доллар стоить. То есть мы будем зарабатывать все. Миллион будет, это 10 долларов. Так что я не знаю, пусть ваше радио «Свобода» как-то расскажет людям, что ждать народцу, как жить дальше. І сёння эксперты свабоды паспрабуюць даць адказы на пытанне нашага слухача. Чаму беларускія ўлады нават падчас выбарчай кампаніі не могуць спыніць падзенне нацыянальнай валюты? Як моцна беларускі рубель залежыць ад расейскага? Ці магчыма даць прагноз наконт далейшых змяненняў курсу? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Эксперты за свабоды» адказваюць эканамісты Зміцер Крук і Евген Прэгерман. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Экспертызу вы пачуеце хвіліну праз 20. І зноў вернемся да артыкула нямецкага палітоляга Йорга Форбрыха. Я нагадаю, што ён лічыць, што гэтым разам Еўропа не павінна наступаць на тыя самыя граблі, ды ісці на саступкі Лукашэнку толькі з-за вызвалення палітычных вязняў перад выбарамі. Па-першае, піша Йорг Фобрык, Еўропа павінна прызнаць, што ў той самы час, як гэтыя шасцёра палітвязняў былі памілаваны, Менск знайшоў ім замену. Тры моладзевыя актывісты, арыштаваныя за размяшчэнне графіці з надпісам «Беларусь павінна быць беларускай», з мэсэджам, які мала адрозніваецца ад афіцыйнай прапаганды, абвінавачваюцца ў хуліганстве, то бок у тым самым, у чым абвінавачвалі чатырох з тых, якіх толькі што вызвалілі. Гэтая новая справа, якая цяпер шыецца, павінна аслабіць энтузіязм усіх, хто ў развязе лічыць, што саспеў час для аднаўлення ўзаемадзеяння з беларускімі ўладамі. Па-другое, нагадвае Йорг Форбрых, Еўразвяз ўжо даўно патрабаваў не толькі вызвалення палітвязняў, але іх поўнай рэабілітацыі. Апошняе патрабаванне ніколі не было выкананае. Ва ўсіх гэтых выпадках Еўразвяз павінен заставацца верны сваёй першапачатковай умове ўзнаўлення ўзаемадзеяння з беларускімі ўладамі. А менавіта Еўразвяз павінен прыгадаць поўны набор умоваў, сфармуляваных з 2006 году для нармалізацыі адносінаў з Беларусю. У тым ліку, адносна свабодных выбараў, сродкаў масавай інфармацыі і грамадзянскай супольнасці, незалежнай судовай сістэмы і свабоды асацыяцыі для рабочых і прадпрымальнікаў. Скарачэнне гэтых патрабаванняў да вызвалення палітзняволеных, несумненна важнага патрабавання, толькі працягне гульню Еўразвязу ў кошкі-мышкі з Беларусю, якая стала ў гэтай гульні майстрыхай. Піша нямецкі палітолог Йорг Форбрых. Вы слухаеце Радыё Свабода. Курсы даляра і еўра сёння зноў паставілі рэкорды. Улады заяўляюць, што беларускія банкі не збіраюцца ўводзіць абмежаванні на продаж валюты. Тым не менш, абвал беларускага рубля прывёў да чэрга ў банках і абменных пунктах. Для аднаго з іх з людзьмі пагутарыла карэспандэнтка Свабоды. А что вы думаете про этот рост курса? С чем связаны эти санкции? О тесной связи с Россией. И России плохо, а Беларуси еще хуже. У нас проблем нема с валютой. Я сама со стопцу, у нас и там нема проблем. И каждый раз, как я приезжаю сюда, у нас николи не бачила я проблем. Последний час. Дякую. Зараз что робили? Сдавали или набывали? Я набывала 30 доляров. Потому что курс мировой нестабильный. Из-за Китая я чула. Мы привязаны к России. Ну, из-за Китая и России, из-за нефть там подешевело, говорят. И за американский там доллар. Будя, я думаю, что еще расти в Беларуси и в России. За этого набывала, как бы яны потом не пропали. Всегда нам выгодно валюту покупать. Мы часто ездим в Польшу со своей семьей, и так само там треба доляры. Не, почему? Чему-то не евро там принимаются, доляры. Скажите, а ты связываете, скажем, с выборами? Я думаю, что не. Нет. Я думаю, что нашему президенту невыгодно как бы теперь обрушивать свой курс, на что ему это треба. Есть валюта, но люди больше сдают, стараются сдать. Кто-то покупает, все индивидуально по-разному. Но люди волнуются, что курс растет, конечно. Потому что не знают, что будет дальше. Все поднимется в цене, они все волнуются, что как им дальше жить, все начнет дорожать, поэтому переживают. Кто-то закупает, кому-то надо на учебу, на квартиру, все что угодно. Особисто вы вот на своей семье, на своем бюджете ошиваете? Это из... Конечно, переживаем, что вырастет курс. Доллара все равно что-то хочется и купить, и в школу собрать, и в институт, поэтому переживаем. По-вашему, чему растет этот курс доллара? Потому что пришел кризис, да. Поэтому, естественно, везде и в Европе, везде в мире кризис. И соответственно, он и нас коснулся, поэтому... Я, конечно, переживаю, но к этому уже привыкли, наверное, потому что случается довольно часто. Ты что думаете про это, чему так старается? Ну, потому что мы привязаны к российской валюте, она привязана к нефти. Все. Как долго это может быть наше? А на семью, на ваш, вот на ваш бюджет, это вот уплывает нефть? Ну, естественно. Что там? Получается, что цены выше, деньги, зарплата та же. Классика жанра. Спадевание на что у вас в этой связи? Ни на что. Главное не потерять работу. Трудиться и трудиться и трудиться. Галіна Абакунчык гутарла з людзьмі ля абменнага пункту ў Менску. Істотныя курсавыя ваганні карэктуюць дзейнасць у бальшыні сфераў. І пра гэта мы зараз пагаворым з Ігарам Карнеем. Ігар, якія сферы гэты крызіс закрануў найбольш? Ну, закрануў фактычна бальшыню відаў жыццядзейнасці, скажам так. Ну і вось што самае такое відавочнае на гэты момант, практычна спаралізаваная праца турыстычных кампаній, якія спецыялізуюцца на выязных турах перадусім і аплачваюць замежныя кантракты ў валюце. Ну, ад кліентаў ёсць такое патрабаванне на загад Міністэрства спорту і турызму прымаць аплату выключна ў рублях. Вось напярэдадні якраз у карпаратыўнай рассылцы я на пошце атрымаў такое папярэджанне ад кампаніі Smog Travel, аднаго з такіх найбольш актыўных гульцоў на турыстычным рынку. Так вось такая цытата: «У сувязі з нестабільнасцю каціровак валют на міжбанкаўскім рынку аплата за заяўкі прымацца не будзе. Курс будзе вядомы заўтра». Ну, гэта якраз учора ўвечары было паведамленне. А сёння на сайце з'явіліся абяцаныя лічбы: даляр 19 тысяч, еўра 22 тысячы рублёў. Ну, то бок дастаткова высокі курс, істотна больше, чым дае Нацыянальны банк. Тым не меней, ёсць некалькі фірмаў, для якіх рублёвы абвал толькі на карысць. Вось у прыватнасці, што расказала Свабодзе кіраўніца кампаніі «Віаполь», кандыдат геаграфічных навук Галіна Патаева. Мы займаемся турызмам, можна сказаць, нацыянальным, гэта значыць уязны і ўнутраны турызм. А тут мы плацім усё ў беларускіх рублях, а грошы для нас паступаюць у валюце. Гэта экспарт лічыцца, таму наша турыстычная фірма можа якраз і адзіная ў Беларусі, для якой такі момант, які цяпер, ён не вельмі цяжкі. Калі не пачнуць гатэлі ці рэстараны рабіць больш дарагія свае паслугі. Мы ж на тэрыторыі рэспублікі толькі працуем і для турыстаў і аўтобусы заказваем, экскурсаводы, і рэстараны, і музеі, все гэта ў беларускіх рублях. Для ўнутранага і ўязнога турызму гэта складаны момант толькі з таго погляду, што можа быць, ну, нашы гатэлі, музеі пачнуць рабіць зараз даражэйшыя свае паслугі. Для нас гэта будзе праблема. Там у всіх, хто займаецца імпартам, от там гэта на самай справе жах. Мы займаемся экспартам. Тых, якія займаюцца якраз зусім наадварот, іх 90%, калі не больш. 99 сталовай. Мы чулі кіраўніцу кампаніі «Віаполь» Галіну Патаеву. Ігар, ну, асноўныя грашаёмістыя, так бы мовіць, здзелкі грамадзяне праводзяць звычайна на рынку нерухомасці. Сапраўды, у гэтым сектары такое своеасаблівае зацішша, бо, ну, зноў жа ж, на загад дзяржаўных ведамстваў кампаніям, якія займаюцца афармленнем здзелак з нерухомасцю, забаронена працаваць з іншай валютай, апроч беларускіх рублёў. Ну, і зноў жа, вось гэтыя ваганні апошнія досыць істотныя, якія адбываюцца на фінансавым рынку, яны гэтак сама, як і з турыстычнай галіной, фактычна спаралізавалі гэтую сферу. Вось прыкладам, як павяла супрацоўніца аднаго з сталічных рэалтарскіх агенцтваў Наталя Каральцевіч, на тле рублёвага абвалу банкі замарожваюць нават ужо ухваленыя крэдытныя лініі, і ў сувязі з гэтым даводзіцца спыняць здзелкі, якія фактычна ўжо былі, ну, ледзь не аформлены. Проблематично, конечно, с покупателями. Их и так было мало, а сейчас и того меньше. Ну вот вчера, например, такой факт был, что у нас есть покупательница, которая хочет купить объект, и у нее часть кредитных средств. Ну вот в кредите пока ей отказали, то есть пока сделка даже вот с ней приостанавливается. Насколько это долго будет? Ну вот так. Ну даже небольшие суммы, то проблема взять получается. Не будешь же ты 5 потребительских кредитов брать, чтобы закрыть эту нишу. Ну, время покажет. Пока не могу сказать, что это сулит для недвижимости резкий скачок вниз, либо вообще приостановка, то есть люди будут занимать выжидательную позицию. Но время покажет. Такі прагноз робіць рыэлтар Наталя Крывальцевіч. Ну, Ігар, па мінулых крызісах мы памятаем, што людзі кідаюцца скупляць пабытовую тэхніку зазвычайна. Пацвярджаецца гэтае назіранне гэтым разам? Есть, может, не в такой колькости, как под час кризису 2012 года и на вот при конце минулого года. Ну, сейчас справа в том, что у людей замороженные заработки от 2014 года и просто нема лишних грошей. Тем не менее, я сегодня зашел в несколько крамов. Ну, вот, например, люди, звичайно, куда укладывают гроши? Ну, в бытовую технику, у телевизоры, как след, на фотоаппараты, максимум. Вот зашел ранее у краму «Электросила», найбольш цікавных, знову ж, для стенду з телевізорами. Там, калі браць з вялікім экраном ваткакристалічны телевізор, на розніцы курсаў можна выграць да 300 даляраў. Ну, ось прыкладам, як расказаў адзін з консультантаў, большая частка наяўнага тавару ў краме завезеная у перыяд, калі даляр каштаваў у сярэднім 15 тысяч рублёў. Ну, а пры сённяшнім курсе, блізкім да 18 тысяч, эканомія адчувальная. То бок, ну, некалькі сотняў даляраў. Так само погутарив без диктофону с молодым хлопцем, який, ну, скажем так, моніторив фотоапарати коштом крыху больш за 7 мільйонів рублів, бо ще до рублевого обвалу крама виставила знижку в эквиваленте 100 доляров, а на теперішній розниці можна виграти ще стільки ж. Ну і у виніку замість першопочаткових 600 доляров апарат обійдеться у 400. Ну, тобто на рівному місці 200 доляров зекономить, це досить відчувально. Ігор, ну ще одне назірання з минулих кризисів – це вибір банківських укладів. Сапраўды працягваецца адток рублёвых укладаў, людзі здымаюць грошы дачасна, ці канвертуюць зберажэнні ў даляры і еўра. Пакуль праява не такая масавая, але лічыць эканамічны глядальнік Дмітрий Заяц, калі цяперашняя тэндэнцыя на валютным рынку будзе захоўвацца, банкам давядзецца нешта рабіць, каб утрымаць кліентаў. І вось ён кажа, што тут найбольш такі лагічны і зразумелы крок, каб падняць працэнтныя стаўкі, бо пакуль кліенты трацяць на этой дэвальвацыі больш грошай, чым могуць зарабіць дывідэндамі. Неприятный сюрприз, который может привнести беспокойство на валютный рынок, это поведение вкладчиков. Дело в том, что несколько миллиардов долларов население хранит в виде рублевых сбережений. Это означает, что, естественно, если процентные ставки по рублевым депозитам не будут отражать уровень девальвационных ожиданий вкладчиков, они начнут рубли свои конвертировать. И вот здесь есть потенциальный риск для валютного рынка. Я думаю, что в зависимости от поведения вкладчиков, Нацбанк будет реагировать на ситуацию, управлять ценами на нефть. Ситуация в России и Беларусь никак не может, поэтому единственное, что остается, это подстраиваться под российский сценарий и в этой связи проводить ту денежно-кредитную политику, которая бы обеспечивала стабильность. Поэтому я не исключаю роста процентных ставок по вкладам рублевым, если ситуация в России неблагоприятная для Беларуси, для валютного рынка Беларуси затянется. Лічыць эканамічны аглядальнік Дмітрий Заяц. 25 жніўня на беларускай валютна-фондавай біржы зафіксаваныя чарговыя рэкорды. Рубель працягнуў зніжэнне, даляр вырас на 235 рублёў да адзнакі 17836, еўра ўмацаваўся на 539 рублёў да адзнакі 20474. Валюта ў абменніках ёсць, але перыядычна ўзнікаюць чэргі захвотных канвертаваць рублі, якія з дня ў дзень абясцэньваюцца. Яшчэ адно апытанне свабоды. Як вы рэагуеце на чарговае абясцэньванне рубля ці спрабуеце нейкім чынам уратаваць свае зберажэнні? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля. Живем просто и особо не реагируем, как Бог даст. Деньги по необходимости тратим, если остаются, бережем. Дома часть валюты, часть в белорусских рублях. Реагирую, болезненно реагирую. У меня вклады лежат в белорусских рублях, а белорусский рубль каждый день все больше и больше обесценивается. Я где-то уже половину потерял того, что имел. А какие шаги предпринимать? Если снимать это сейчас белорусские рубли, то проценты потеряешь. Как выходить из положения? Все надеемся. Хотя нефть на цену падает. Я за этим делом слежу. Доллары тоже, видите, политическая обстановка такая же в мире. То черт его знает, что завтра доллар будет. Смотрю, евро уже тоже не очень-то котируется, потому что вот сейчас вот доллар в банке их нигде нет. А евро еще кое-где можно купить. Но евро же тоже по отношению к доллару дешевеет, так что тут непонятно. Пока, если честно, особо не реагируем. Доходы как таковые слабые, к сожалению, не получается. Отлаживать. Доллары покупаю, как сберечь? В долларах оно надежнее. Не реагирую. Что мне доллар? Мне все равно, что он растет. Все это в белорусских рублях привязано. Я как покупал, все так покупаю. Держим доллары. Не меняю. То, что есть, вот есть в долларе. Что покупать доллар? Хоть бы на продукты хватило. Пока не перевожу ни в доллары, ни в евро. Ну, растет, что я сделал. Мы же за ним не побегим. Никак экономим. На всем. На продуктах, на вещах. Стараемся меньше покупать. Не реагирую. Времени нету на это реагировать. Работа. Надо подумать. Как и все белорусы. Переводим рубли в другую валюту. При нашей жизни этими зарплатами не сэкономишь ни на чем. Расходится. Уже забыл, когда последний раз покупала валюту. А питание на улицах Гомеля. Больше як 77 тысяч людей выказали жаданне лічыць бюлетэні падчас сёлетніх прэзідэнцкіх выбараў Беларусі. Менавіта гэтая лічба з'явілася на афіцыйным сайце ЦВК. Пра фармаванне участковых камісій мы будзем гаварыць з маім калегам Уладзімірам Глодам. Спадар Уладзімір, добрый дзень. Колькі ўсяго трэба людзей у выбаркамы? Добрый день, Елена. Колькасты, кого из этих 8 охотных 77 тысяч включить в склад участковых комиссий, не могут назвать на вот центр выборками. Это тлумачится тем, что выборщий кодекс допускает вельми великую разбежку в складе комиссии. От 5 до 19 человек. А связано это с тем, что сами участки бывают разными по померах. Ну, коли взять среднюю лишь 12 человек и перемножить ее на колькость участковых комиссий, то для працы спатрэбіцца амаль 73 тысячы чалавек. То бок адсеў будзе дзесьці ўсяго каля 5%. Так, а якія шанцы патрапіць у камісіі прадстаўнікам апазіцыі? Ну, калі падыходзіць тэарэтычна, то такі расклад значна падвышае шансы патрапіць ва участковыя камісіі прадстаўнікам дэмакратычнай супольнасці. Ад грамадзянскай кампаніі «Права выбару 2015» заяўкі на падлік бюлетэняў падалі 374 чалавекі. Вось гэту лічбу назваў «Свабодзе» нацыянальны каардынатар кампаніі Алесь Сілкоў. Коли глядеть по регионам, то есть самый больше всех это выдвинул город Минск. Агулом вышло у нас, по нашим подликам, 134 человека выдвинул город Минск. По другим регионам, где-то было от 47 до 52. Возникла велизарная у нас только проблема на Гомельской области. Увеличивается того, что там зарегистрованных структур не было, и там было выдано, по-моему, только всего 5 человек. Были великие тяжкости. Самая великая тяжкость была, что стомленность народа после сбора подписов, было тяжко находить людей. Вельми тяжко было избирать вот просто подписи даже в движении участковой комиссии. 10 подписов, а лишь 2 подъезда минимум треба было проходить. Вот какая-то боякость. Вот после этого про великий сумнев, ну, по поводу подписи, я уже не веду, ну, вот мое уражение. Когда так люди поставили подписи на выдвижение участковой комиссии, то я, конечно, кандидатов ставили. Такие личбы назвал нам координатор компании «Право выбору» Олесь Сілкоў. Спадар Владимир, ну а кто, кроме «Права выбору», выказал ожидание удельничать во участковых комиссиях? Какие громадские и партийные структуры? Так, про громадские структуры тут сказать тяжей, бо ты громадские кшталту «Говори правду», «Рук за свободу», и они вошли как раз у кампанию «Право выбору 2015», а вот самостойно вылучали две политичные партии. Ну, например, партия «Левых справедливый свет». Згодно з офіційними даденими Центр Виборкаму, ад гэтай партії є 147 ахвотних. Але з гэтай лічбой не погаджається керівник виборчого штабу справедливого світу Валерій Ухнальов. Сейчас разбираемся, потому что они поставили нули вообще Минск и Гродненская область. Наши хлопцы пойдут в исполкомы выяснять, что, почему, как, потому что все ж отдали, отослали и так далее. Потому что по нашим данным там за 200 было хорошо, а сейчас вот, когда сегодня вывесили, сейчас я своим перезвонил, там и Гомель на 15 человек меньше, и Брест на 13 меньше и так далее. Особенно от инших займалось улучшением участковой комиссии и объединенная громадян партия. Центр Выборкам пишет, что от этой партии поступили заявки на 172 человека. Спадар Владимир, ну вот мы говорили про то, кольки может быть сябра участковых комиссий от оппозиции. Что является собой этой личбы, коли поравнать ее с попередними выборами? Ну, ведаеце, падобна на тое, што сёлета апазіцыя не дацягне да роўню папярэдніх выбараў. Я паглядзеў архіўную статыстыку, і яна сведчыць во што. Апошнія выбары праводзіліся ў снежні 2010 году, і тады апазіцыя супольна вылучыла ва ўсе участковыя камісіі 1073 сваіх актывіста. Зараз думаю, што эта лічба будзе дзесьці паміж 800 і 900, можа крышку меней. Ну і ўжо калі мы зачапілі за мінулыя выбары, то хачу сказаць, што тады ў камісіі з гэтай больш чым тысячы чалавек прапусцілі толькі 183, а то бок гэта складала 17% ад тых, хто заяўляліся. Ну а тэарэтычна мы сёння казалі, што адсеў будзе 5%, тады адсеў быў 83%. Ну, цяпер застаецца толькі чакаць, і хачу сказаць, што апошні дзень, гэта 26-го, гэта будзе якраз заўтра, і, мабыць, 27-го мы ўжо будзем ведаць тую лічбу і тую колькасць людзей з дэмакратычнымі перакананнямі, якіх усё ж дапусцяць у участковыя камісіі, яны нейкім чынам змогуць паназіраць, як лічацца галасы выбарцаў. Я дзякую Владзіміру Глоду. Яшчэ раз нагадаю, больш як 77 тысячаў, а дакладней 77 тысячаў 36 чалавек выказалі жаданне лічыць бюлетэні падчас сёлетніх прэзідэнцкіх выбараў Беларусі. Такая лічба апублікаваная на афіцыйным сайце Цэнтральнай выбарчай камісіі. І яшчэ адна навіна, которая сёння стала вядома адносна выбараў. Французскі дыпламат Жак Фор адчуліць місію назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБС на прэзідэнцкіх выбарах. Шарая гадзіна. Доўгі вечар. Ранняя раніца. Час свабоды. Ад 6 да 9 вечара, а 7 раніцы на кароткіх хвалях. Ад 10 да 11 вечара на сярэдняй хвалі 1386 кГц. Радыё